चाहदे यारा खुशियां हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक ना यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं ओ तेरा हो के रहूं हर हूं चाहत है तू चाहत है तू आँखों में ख्वाब है जो वो ख्वाब है तू ख्वाब है तू मेरी रूह का जो सुकून मुझ पे है तेरा जुनून बस यही दुआ मांगी है मैं दिन